أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. سورة بني إسرائيل آدیت سورة إسراء موئی سورة سبحانه وتهم موئی دا سورة مکی دے نزول کې 50م دی د سورې قصص نه رستو نازل دی د سورې یونس نه مخکې دی او دلته ترتیب کې ولسم دی. ربط د دې د مخکې سره یو خدا دی چې مخکې صورت کې نزول د عذاب ذکر شو نو دې صورت کې اسباب د عذاب ذکر کوي سلورو. دارنګه مخکې صورت کې هجرت ذکر او حبشې ته نو دی صورت کې هجرت د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کوي مدینه منوره ته. دارنګه مخکې صورت کې توحید ثابت کو په عقلی دلایلو نو دی صورت کې په معجزه ثابت ای چې دا دلیل د قدرت د الله دی او د نبی علیہ السلام او د یو پیغمبر پای کې ثقافت او وس نشتا. نو سلورم دا چې اخر د سورې نحل کې امر او دعوت ال الحکمه ادعو الی سبیل ربک بالحکمه په دې صورت کې دا غا حکمت تفصیل کوي چې حکمت څه شی دی. د یو شایعات مشهورو دی او هغه بزی تر هغه آیته پورې ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه. داو د صورت ذکر دی د تلور او اسباب او د عذاب او د پاره د تحذير او د یری ورکولو. هغه تلور سببونو کې لومبه سبب انکار دی د توحید نه چې دا سبب د عذاب ګرځي. دا په ګڼو وجوه ثابتې اول خدا چې رد کوي په اقسامو د شرک او د مشرکانو تقریبا دیار لزله په دیار لسو آیاتونو کې دویم دریشتم سلویختم شپږ پنځوس او دارنګې دوه پنځوس او دارنګې اووه پنځوس اووه شپېته یو سل لس یو سل یولس دارنګې یو سل یولس کې دوه ځله بلکې مخکې شپږم او پنځم کې هم او بل ذکر کوي اسماء الحسنا هغه تقریبا دیار لستی نو دریم عقلی دلائل دی او آیات وحیه چې معجزات و توي هغه ذکر کوي او داوود توحید شپږ ځله ذکر کوي او د دې لپاره مثال احوال د بنی اسرائیل ذکر کړی د سلورم آیات نه داړم به سبب او دیم سبب انکار دی د آیاتونو اغا نه 500 ساعت کې ذکر کیږي د دې لپاره مثال قوم د صالح علی السلام دا غي واقعي ذکر کوي دارنګه واقعي د ابلیس ذکر کوي. دریم سبب اگر او باسل د حق پرستو رسولانو د شپږ آیات کې غو ذکر کوي د دې لپاره مثال ذکر کوي هجرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم الانبیا. د سلورم سبب استهزاء او پشموزي دي پر رسولانو پورې دا ذکر کی یو سل یو آیات کی او د دې لپاره مثال ذکر کی واقعه د فرعون د موسی علی السلام. دا سلور اسباب دی اصل کې چې دا د عذاب اسباب دي. لومبه انکار د توحید نه نو دریم انکار د آیاتونو نه نو دریم او باسل د حق پرستو د رسولانو نو سلورم استهزاء او پشموز پر رسولانو پورې. خلاصه دا ده چې دې صورت کې هم سلور حصی دي او هر حصہ کې اشاره د سبب د عذاب ته. لکه لومبه حصہ تر د 500 آیات پورې د بابونه دی بګي پدې کې داوم ذکر کوي د توحید سبحان الذی سره د سرنا او بیا د اغیس بات په معجزه کوي او په عقلی دلیل چې هغه ذکر کوي لومبه آیات کې او نقلی دلیل ذکر کوي د کتاب د موسی علی السلام نه دیم آیات کې ترغیب ذکر کوي توحید ته په دریم آیات کې ورپسې بیا ذکر کوي نمونه د عذاب په سبب د انکار د توحید نه حال د بنی اسرائیل ذکر کوي چې هغه د غزل فساد کړو لومبه شرک کول سره پس د موسی علی السلام نه بیا پس د عیسی علی السلام نه د سلورم آیات نه والا اتم آیات پورې بیا اثبات د توحید د په هدایت القرآن چې هغه معجزه ده. دارنګه ذکر د بشارت او تخویف د نه هم لسم آیات کې لومبه زجر ورکی په دعا او شر چې دا انسان ګور ځان ته خیری کوي او د بد غواړي ځان لا یو لس آیات کې بیا عقلی دلیل ذکر کوي بیم دوله سیات کې بیا تخفیف اخروی ذکر کوي دیانس او سوار له سیات کې بیا حکمت ذکر کوي درالی ګلو در رسولانو او پنځل له سیات کې بیا تخفیف دنیوی ذکر کوي په ذکر د سبب د عذاب چې هغه پوره فسق دی چې شرک پته وي شپاله سیات کې بیا ذکر کوي هلاکول د مخکنو قومونو تخفیف د پاره پاتل له سیات کې بیا تخفیف او خروی ذکر کوي د غایات کې او پسې بشارت ته نل شل یوی شایات کې بیا ذکر کوي درې امور د پاره د دفع د عذاب چې عذاب ته ځان لرکه دا درې کارونه اختیار کړ رومبه منع د شرک نه دوی شایات او دریش کې دیم احسان د مور او پلار سره د رشتہ دارو سره او بیا آداب ذکر کوي د دری شایات نه والا تر یو کم دیر شفوري بیا ترغیب د احسان بالمال ته په دیر شایات کې او درېمه خبره بیا عدل کول دی او ظلم پر خودل دی او دا غینې سمه واحد ذکر کوي تقریبا 15 اوامر ذکر کوي درې د یو در شایات نه والا نه حدیر شایات پوری او ټول چې راي او ځکه دا تقریبا ګریش بیا جوړیږي زم باب بیا پې کې زم زجر ذکر کوي په شرک بالملائک باندې سلوې حیات کې او درېم زجر ذکر کوي چې دا خلق د قران نه نفرت کوي ګوره یو سلوې حیات کې بیا تفصیل د توحید او رد په شرک باندې درې سلوې خو سلور سلوې حیات کې بیا زواجر ذکر کوي پې کې رومبه انکار د قران کریم نه په دې بزجر ور کې 15 سلوې کې بیا انکار د توحید نه په دې بزجر ور کې شپږ سلوې حیات کې بیا انکار د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په غي زجر دی وصل ویخ کی بیا انکار دی د باس بعد الموت نه هغه آیات نه وصل ویخ نه والا آیات 250 پوری بیا ترغیب د توحید ته په 350 سلور 50 کی او بیا دریم عقلی دلیل په 550 کی بیا رد په شرک په تصرف شرک دعا او پاغه کسانو چې مشرکین بل جنو شپږ 50 و 50 اته 50 کی دا لومبه حصہ ودی کی د بابو زما حصہ بیا تر 50 آیات پوری دا پدې کې دویم سبب د عذاب ذکر کوي چې انکار دی د الله د آیاتونو نه او د لپاره مثال ذکر کوي واقعې د سمود نه 50 کې او واقعې د اسراء ذکر کوي او د شجرې ذکر کوي په شپېتا آیات کې واقعې د ابلیس هم ذکر کوي د لپاره چې انکار کړو د الله د آیات نه چې آدم علی السلام د دارنګ د هغه تعظیم نه شو شپېتا آیات نه ولا 50 شپېته پوری بیا سلورم عقلی دلیل له صورت کې شپږ شپېته کې بیا زجر دې مشرک تا چې وګوره د حال ډیر ګډوډ دی په دعا کې او په شپېته کې بیا تخویب د دنیوي لري ته شپېته نه شپېته کې بیا تذکیر دې په نعام باندې ترغیب د پاره او آیات کې او بیا تخویب او خروی یو یا دو آیات کې او بیا تحذیر دې د سستۍ او مداهنت نه په دری او یا کې او سلور او یا پنځو یا کې درېمه حساب بیا تر سلام آیات پورې دا په دې کې هغه درېم سبب ذکر کوي د عذاب چې هغه باسل د نیکانو د رسولانو دی داغه لپاره مثال ذکر کوي هجرت د نبی علیہ السلام چې وګوره داغه باسل سبب د دې د عذابو ګرځیدل کنه مخکنو خلقو په شان دي شپګاو یا وو یا کې بیا امور مصلحه ذکر کوي سلور د پاره د مضبوطوالي او تثبت په وخت د ابتلا او د امتحان کې چې کله د اخراج ابتلا رااله دا د آیات اته یا نواله یو اتیا پوری بیا ترغیب د قران کریم ته دعا تیا کې بیا ګڼ زواجر ذکر کوي لکه زجر بل اراض ذکر کوي دری اتیا سلور اتیا کې زجر ذکر کوي په تعنت په سوال چې سړی سوال کې تعنت کې ناجی خبرې کوي پنځات یا شپږات یا کې او واتیا کې بیا ذکر کوي صداقت د قران په تحدي پاتا تیا کې زجر د پیاراز ان القران نه حاتیا کې زجر د پطلب دا تو معجزو دا جی تعنتن کړو دا د نوې آیات نواله دو نوې آیات پوری معنا ته کم سل آیات پوری بیا زجر د پینکار د بشریت د رسول سلور نوې آیات کې جواب د په پنځه نوې کې او اثبات د رسالت ته په شهادت د الله اشفق نوي کې تفیق او غروي دی ونه دي کې او سبب دا غي ذکر کې انکار د باس ست نوي کې او اثبات د قیامت کې په دلیل نه نوي کې ادارنګ دلیل اقلیم دی پینزم د پاره د اثبات د توحید دغه بیا زجر دی په تقدیر د انسان او دا متعلق دی انکار د رسالت سره سلام آیات کې سلورم حصہ اخره پوره په دې کې سلورم سبب ذکر کې د عذاب چې استهزاء د رسولانو پوره پجموزي دي او داغه د پر مثال واقع د موسی علی السلام ذکر کوي او د فرعون دا آیات یو سل یو یا یو نواله کوي یو سل سلور پوری بیا ترغیب د قران کریم ته یو سل 15 یو سل شپک کی بیا دلیل نقلی د اهل کتاب او مخکنون یو سل وو یو سل تو یو سل نه کی او بیا اختتام کی داوره توحید تفصیلی ذکر کوي یو سل لف یو سل یو لس کی بسم الله المالک لجميع الامر الرحمن بكل ما اوجده بما ربا الرحيم لمن خصه بالتزام العمل بما يرضى خاص په مدد د نوم د الله چې مالک دی د ټولو کارونو د ټولو سیزونو رحمان ذات دی پارا غصه چی موجود کړی دی په سبق د دې چې تربیت کړل دی داغه رحیم ذات دی دا چا د پارا چې خاص کړی دی په التزام د عمل پاغه طریقه چې خوشحالی الله رضا کیږي سبحان الذي اسرا بعبده ليلا پاکی دا هغه ذات لا چې په یو بند خپل د شپې من المسجد الحرام د مسجد حرام نه ال المسجد الاقصى تر مسجد اقصى پورې سبحان پاکی دا مانا پاکی بیانوم پاکی یا پاکی بیان کې پاکی مفعول مطلق پځی الذي ذا هغه ذات د اسرا چې د شپې بوته اسرا اصل کې د شپې بوتلو ته وي غرس لیلن ذکر دی نو تجرید شو په معنا کې چې بوې ته خپل بندا لیلن د شپې تجرید دی ته وي چې ټکی کې او معنا پرتی غرس بل ټکی موجود چې هغه معنا دا کوي نو ته پاګه کې نیمګړوالو کې انسلاخ وته وي کنه بعض معنا ته وباسي اسرا بوې ته د شپې غرس ته شپه ذکر د لیلن کنه نو بوې ته بس اخو اشپزی کرده نغه معنا غا ده گی بوئی تو بندخ پل دشپی من المسجد الحرام ده مسجد حرام نه الى المسجد الاقصا مسجد اقصا تا دی توی ده نبی علیہ السلام اسراء قرآن کریم کی ده ذکر ده چه ده مسجد حرام نه تر مسجد اقصا پوری نبی علیہ السلام تلی ده بعض روایت اگرازی نبی علیہ السلام مسجد حرام کیو چه ده غزه نبوت او کم از کم جنینو د سلویخ تو روزو سلویخ تو شپو مزل دی داغی پمینس کی نمرا فاصله دا آغا زمانی دا سونو دا رفتار او حدیث کې دام رازی چې نبی علیہ السلام د خپل تر لور جوا او میحانی رضی اللہ عنہ دا علی رضی اللہ عنہ خور وا داغی کور کے ہو خو بیاغی مسجد حرام ذکر دی مراد تی طول حرم دی نبی علیہ السلام دا آغا زنطلی و بازی بیادا رازی چې نبی علیہ السلام دا آغی ذکر کو نو میحانی رضی اللہ عنہ وته چې دا وای اما دا ځکه چې خلق بتا پوری پچموزی کوي ټوخی بدر پوری کوي کنه نو معلومی کی چې دا بالکل حقیقی واقعا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تل لري اسراء او پدی باندې ثابت تا چې د مسجد حرام نه نبی علیہ السلام مسجد اقصا ته تل لري باقی دا چې د مسجد اقصا نه مان د بیت المقدس نه بیا بره تل لري هغه په متواتر روایتو ثابت تا تقریبا د شلو صحابانو دا روایت نقل لکرته دی وی دا نورو دا پشانت د متواتر دی ته دی وجنا انکار دینا ک کفر نه نو کفر د سړی نه ځیږي ښا چې نبی له سلام یقیني معراج له تللې او باقی دا چې بعضی کسان وی وی دا خو عائشه رضی الله عنها یا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې خوب کې داسې شیو خوب کې نو ټیک دی یو ځل د په خوب کې شوی کنه واقعا خود نبی علیہ الصلات والسلام د معراج سلور ډیر ځله راغلی د امام شهرانی لیکلی دی ار یو واقع کیړم بي ځل په روح او جسد دواړو د دویم ځل په روحي دریم ځل په روحي بیا غره هغه نه انکار نشته باقی دارا چې په صحیح روایتو د داسې صحابون چې هغه مخه ته موجود دي دغه نقل لا چې نبی علیہ السلام ته لدی عائشه رضی الله عنها خو هغه وخت کې ومنه وړولا هغه ورستو مدینه کې نبی علیہ الصلات والسلام بیا اغه سره وعده کو داغه وخت یې راتو کالو دا یا دو کالو دا او علی رضی الله عنه د عبد الله بن عباس رضی الله عنه کنه کلی ناغم ډیر ورو کې دی ماشوم دی تقریبا د درو سلورو کالو دا بل چانه ورې دي او اکم صحابه چې بیان کړي داغې نه علاوه چې ما تاسو ته شلو پورې صحابونه نقل لې داغه خپل بالغ نظر صحابه دي داغې مخه ته دا خبره شوې ده او بل دا که صرف د خوب واقعي کنه نو بیا با د مکی قریش اعتراض نکو خو خوب دی نو ځکه خدای نبی له سلام نه تاسو بیا کو چې هغه ستری په کې سور دی او دا کم ترسته دی او نبی له سلام ته الله نقشه مخه دراوست او جواب به کو او بلکې تر دې چې دا غیدا قافلې ذکر وته کو چې قافله تاسو روانو به په کې دا اس ذکر وته کو چې کم اس ټولو کې مخ کې روانو وي دا په دې نه دا معلومیږي چې هغه هم انکار د دې نه کو چې په جسد سره تللی دی د دې وجه رقم کسان چې مؤولین دی په دې کې نو غلط کار کوي دا صحیح احادیث نه انکار راځي مخه ته چې وسړې په دې کې تعویل کیو دا نه مني چې معراج نه مني دیو جنا ماوی تقریبا د علما او په دې باب کې اتفاق دی چې دا یقیني خبره ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم تل دې په دغشتو باندې او حدیث کې راځي مالا او دا پرا او سیشو یو ساروي چې دون البغل و فوق الحمار تخرن لغټو د قچر نړو کې او کم زه پوری چې په داغه نظر رسیدن هغه ته به قدم رسیدو او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې لا مزل کړل او بیا تلل د اسمانونو د پاسه شوی دی او ظاهر ده چې دې اسمان ته کم مزل نه جګه سور له دا اوس تافل کیات واله جدید شمار کوي نوستا مخه ته دا کهکشان لګیدل دي دا بعض خلک وي د نبی له سلام د بوراق دوله ده کنه دا کهکشان چې ګوري د شپې د په داسې داسې د بیا داسې شي د شورلی ولی دا دغه داسې شورلی کنه زمو ک شورلی اصل کې نو دا داسې شورلی دې غاړه د شوی بیا داسې داسې په دې کې دی وي عرب پورې ستوري دي عرب پورې یو عرب او داسې داسې نورونه دي پکې چې استاد دین ورنه زر کو نه زیات طاقت ته داږي داسې نورونه دي د دین چې سو زر نوري سال په بر لار شي فلکيات واره سینس واله وي نو بیا بل داسې کهکشان دي نو دا غینه چې بر لار شي بیا بل خو خور دي رینج کې نه دی کنه د دې وجنه دی وی چې د کروڑ د پاسه نورونه دي د کروڑ د پاسه په دې فضا کې دا څومره لوی دنیا ده الله چې په دې کې صرف دا یو ما خامه ستوره دي قطبي نو کم از کم دی خو تر اوسه وې دا په نه همره غټه د ځمکې نه خوښ وي د سل عمر نه سیوا غټه دومره غټه دا تا د ځمکې عمر سل ځمکې په ایږي ځایږي لکه څه سوچو کا چې دا غین علاوه نورې سوره سیاری دي الله سره نور سوره تنظیم دي او دا چې کله زین دومره تیز رفتار دي چې د بجلی نه او درانا نه هم تیز رفتار دي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وجه چې پټول شپه کې په اسمانونو کې برتل جبرئیل علیه السلام سره مرګره دي ځوان روان دي او پر چې کله هم اسمان د پاسو شو سزا پورې ته دا غینه اخو هغه زما نشم تلې اوس ما ته اجازه نشته ا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا امام راضی وی د مکینا تر مسجد اقصی مسجد اقصی من لری جماعت لری ذکر چې دغه ځنه بیا تر سلويش په مزل لیوتا بیت المقدس تر دې زه پورې قرآن ثابت دی بده نص دی آیت باندې او باقی دا غینه علاوه پاغه نص ثابت دی چ الله جل شانو ته نبی علیہ الصلات والسلام لا وفات اتر دی لا ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى فاوحى انت مع عبده ولده خذك عبديت بيرو چت مرتبه ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته می اسرع بعبده دشفیب و تخفل بنده انت می فاوحى الى عبده ما اوحى وحی وکړه خپل بنده تاغه چې وحی وکړه او دا عبدیت دومره اوچت مقام دی چې ما تا ته حکم چې مونږ کوانو دا وایي چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله عبدیت مخکې دی او رسالت رسوله غوري ها ځکه صحابي ته نبی له سلام دا خو هغه غلط شنه هغه اشهد ان محمدا عبده ورسوله بځای ورسوله عبده معنی خو یو ده گواهی کوم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله بنده او دا رسول دی اوس که سړی داسې وي چې گواهی کوم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول او دغه بندر خو مطلب خو یو دی کنه په نبی السلام او توسه شه پته ما داسې موایا قد كنت عبدا قبل ان اكون رسولا زه عبد مخکم د الله او رسول خو رستو شم د سلويخ تو کال رستو مال پیغمبري را کړه داغه مخکې خو عبدم عبدیت اوچت مقام دی داغه او نبی السلام تل دې تر دې چ الله دې دلې دیو کنه د صحابه په خپل اختلاف دی چاوي نورن اني اراه نور دې بس ما ولیدو اخو دا غي کیفیت نه بیانې او نه نبی السلام بیان کړل او دیم دا چې نورن انا اوراه نور دې چتلې دې کې د ماته نبی السلام وینې دلې دلې صحابه دغه اختلاف شته چاوي دې دلې دې چاوي نه دلې خو دې کې یقیني اتفاق دی چې نبی السلام تل دې او دوره زه پورې تللې چې جبرئیل السلام ته کته پاتې شوې ده نبی له سلام او دوی به تما سره ولې نه دي زما کې را سره ملګری شوې اجه د اوس مانونو د پاسه شو نو اوس نه دي ناغه ته زه دلته پاتې کېږم دا اخري زیر دلته د عملونو دا خانه ده سدرۃ المنتهى وته وي اخو ځنه شم تلې ولې کزه یو ویختم پر زم کنه نو ختمې کوم ځکه د الله د حکم خلاف ورزي راځي او فرشته د الله د حکم خلاف ورزي نه کوي لکه څنګه چې قران کریم وی لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون دا غوځي شیخ سدي زوی چې نبی له سلام دوی چې در دوستي مخلصم یافتي عینانم د صحبت چر عطافتي ما سره ملګری د زمکنا تر دې ځای رااله دا داولی او سواګه د ملګرتیا زمانه اړه دا غوځي بگفتا فراتر مجالم نمان بماندم که نیروی بالم نمان زکا پادشم چه طاقت دختو می نشتا اگر یک سریمو برتر پرم فروغ تجلا بی سوزت برم کده یو ویخت پاندازه نور برکیگم نارت می سوزی بیا نا پا دیکیگم خواه اللہ دا حکم خلاف ورزی رازی هغه دې کې پاتې شو تلې نشه طاقت نه وبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تللې دا یقیني ده او بیا وګړه خبره او د مخالفینو د شوبات او جوابونه هغه بیا دوره کې چې کله وګد وخت نه کې زکوم بیا خو قران کریم دلته وې صفا بس او دا نست دې باب کې د مسجد اقصا پورې پلوما سانه خبره نه ده چې سړی په یوش پکې لاړ راشي او نبی له سلام صحیح حدیث کې راځي چې دغه ده کې انبیاء ولا امامت ورکړه دي فرشتي هم غني موجود دي خصوصا هغه مقرب ملائک ټول موجود دي نبی له سلام ټول له امامتي ورکړه ده ظاهره ده چې دغه ارواح ديخه ارواح الله را لګري دي چې دې شي عيسى عليه السلام دا فراغلي ولې پکې ژوند دي او نور چې دي دغه ارواح موجود دي عيسى عليه السلام پکې هم بروحي او بجسدي هي دي دغه نه علاوه نور انبیاء دغه ارواح متشکل دي الله متشکل کړی دی الله اتر دې نبی له سلام ته وي ویدا پکې پیژنې او تاسو سره سلام وکوي دې نه پیژنم ویدا مالک دې کنه وانا دو یا مالک ليقضي علينا ربك جهنم د ټولو نه لوی افسر چې نور کتر دغه لاندې دي دا جهنم غټ افسر دی راته چې ملو شو مالک سیب دی نبی له سلام دغه ځکه ملاقات سره وکړه دا غین علاوه نور هم بیم لیدلې دي او دا مسلت لی الانبیاء او حدیث کې ټکه دار دي ما ته تمثل شوه دي ما ته مخکې تشریح کړی و چې دې شي چې روح هم نشته او سو کوئی نه روح راغل و صرف روح دی او هغه الله متشکل کړل دی سو کوئی روح هم نشته او الله هغه عمل دا دی متشکل کړ لکه څنګه چې نبی علیہ السلام بلال رضی الله عنه جنت کې لیدل او بلال رضی الله عنه هم دلته دی روح هم دلته دی دا هغه عمل الله دغه شکل ورکړل دی ناغه اعتراضات نه کیږي چې کنه د انبیا دی ژوند دی ژوند دی وی و غلطی خبره او غلطی فیصله ځکه مکه شه د قران او سنت خلاف بوکه باقی کاږي ژوند دی شي نو هم څه خبره ده زړه ژوند دی لیکن د نفس خلاف ولې کوي چې پټولو مرګ راغله دی او الله به قیامت کې ژوندۍ کوي نو کدا غي ارواح الله په دغه وخت را پریدي او قطر عزیز مکه تا ملائکه سره هم راځي نو راځي چې استحاله پکې نشته او یا دا غي د عمل تشکل د غلطګي کیږي نو په کیسه استحاله نشته لیکن دا چې روح سره د جوسینا د یو نبی جو سيو ده پرته د پزمت کی اگر چې ته کې الله روح ساتلی دا که سور انبیا چې دي زمکه نشي خړی خان اغه یو لاکھ د پاسه بلکې بازي ریواتو کې راځي د کروڑ د پاسه ریدا یو لاکھ تلری زره مشهور خبره ده ریوات کمزور دی پته نه لګی چې سور انبیاء کرام دي او الله په دې زمکه کې دنه ساتلی سی واد عیسی علی السلام نه چې هغه روح او جسد دواړو سره پرته لري مخکې تشریح تیر شوی او د قران کریم نسته او تقریبا شپږشلې احادیث دی غباب کی او انکار دی کفر دی ولا خبره نه ده د دې وجنه د مقام کې قران کریم صرف د دې ذکر وکړو بس چه اسرا به عبده له لا خو حدیثو کې ردی تذکرہ واځي یا د قران کریم دغه نسته اگر چلته دو تفسیر دی ان شاء الله تبو او شراشی اوحا الی عبده ما اوحا ما کذب الفؤاد ما را او حدیث کې سفارا دی نبی علیہ السلام یې سدرۃ المنتہا ته چور سیدم سدرۃ المنتہا غ مقام نه چې دغه ځای کې د اعمالو دا خانه ده نو اعمال څومره شي زینو الته کې جمع کیږي ښه الته فایل پرتی دی تر چا فایل پروت دی چې د په زندګۍ کې دا کړی دي دا کړی دا کړی دي هغه رجستره ټولې برابر الته پرتی دی ته سدرۃ المنتہا وي ډېر لوی دا خانه ده غټ دغه ځای کې ما وکتل چې الته بیره ونه ده سدرا وي بیره ونه ده چې دا په سوره لوی او سوره غټه وي خو په هغه باندې د سرو زرو پتنګان ګرځې درا ګرځې دو دا خاص بندګانو د الله دغه ځای کې خاص ملائک الله پیدا کړی دي او پته نه لګی چې سدرۃ المنتہا غټواله سوره د استاد زمکه په یو لاک ګنا غټه ده او کنه په یو کروڑ ګنا غټه ده اب الله ته پته دومره لوی دنیا د دومره لوی ځای دی او دا غیر د پاسه بیا سړي داغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم پته نشته آیا په دې نورو سیارو کې چې څومره الله پیدا کړی چې د ځمکې نه غټی دي په دې کې کم مخلوق وو سي نو موږ ته دا غیر ضرورت تا قبل فرض معلوم شي څه معلومات مخه ته وشي د اندازو په بنیاد دی اکثر تخمینی دي داغه د الله په قدرت او د الله په طاقت نور یقین مضبوطی دغه ده او نور ما تا ته تپوس الله کین دا غی نه موږ سره تعلق شته چې خامخا و موږ غز د کو چې پدې کې سوی سری او سندي ولې ډیره خدا سری چې استاد رنج نه بار دي چې پدې کې سری او سندي کم مخلوق پکې وسی اب الله ته پته کم وخت پوري وي الله ته پته هو دومره دا چې سم قران کریم ویل دي نو هغه شان بالکل رښتیا دا ډیر وسیعه دنیا دا ډیر وسیعه چې اسمان ترسي تر اسمانه پورې پته نه لګي چې سوره کهکشان به تا کراس کړي چې تر غزې پورې دي بیا دا غې د پاسه بل اسمان چې په کې سوره کهکشان دي او سوره په کرونو په ربونو دنیاګانی دي بیا دا غې نه پرځ درې اسمانه پورې دا څه تر پر بیا چې د اوم اسمان د پاسه سدي تر عرش مو الله پورې نو پته نه لګي چې سوره دنیا دلته او بیا دا غې نه ګر چا پیر الله ته فضیخه دې فضا کې دې کې دا ستا کم انسانان چې اوسی په دې ځمکه د آدم علیه السلام نه والا تر اخره پورې نو ستا په دې دوو کهکشانو کې چې کوم ستوري دي کومې دنیاګانې دا ولا د جنتونه بوله دي چې الله یې ولا ورکوي ښه جنتونه دي بره الله پیدا کړي دي بره او کم میدان دی او کم مقام دی انسان پس د مرګ نه په خاص روز باندې باغ ویني چې کوم جنتیان دي جنت ولا دي ښه نور خو به کته پاتې شي کنه اسفل السافلین کې جهنم کې او قران کریم دلته ذکر وکړو بس زمون په یقین دی چې الله بوتل لري د شپې بوتل لري د مسجد حرام نه اله المسجد الاقصى تر مسجد الاقصى پورې الذي دا هغه دې بارکنا حوله چې برکات چول دي مونږ چا پیر دا غینا بارکنا حوله دا شام زمکه ده کنه چې الله په دغه زمکه کې ډېر برکات چول دي برکات ذکر دي چې ډېر انبیا په دغه غاړه تیر شوی دي خصوصا ابو الانبیاء ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام په دغه علاقه تیر شوی دي په دغه علاقه زمینداری کړی ده په دغه علاقه خپل سرویس ساتلې دي وخت تیر کړی دی دعوت کار کړی دی دارنګ دا چې څومره نسل په دغه غاړه راغلي لوی لوی انبیا دي نو لوی لوی انبیا په دغه غاړه باندې تیر شوی دي جلیل القدر انبیا کرام بیا په دغه ځمکه کې خصوصیت دی چې وایي کې هغه ونی الله را ټکولې دي چې هغه په دنیا کې د ټولو نه مفید ولې دي خصوصا د دغه علاقې زیتون چې دغه د پاخه یو زیتون نشي کېدی دنیا نور نقل وی ټیک ده خو هغه ته نه رسی په فائدو کې په مقام کې دارنګ په دغه ځمکه کې هغه زهريلي زناور نشته مار لړم خطرناک شی دا پکې نشته برکات پکې الله چولې دي بارکنا حوله لنوريه من آیاتنا دې دا بار چو خو یو مونږ دتا نه خود قدرت زمونږ نه نخد قدرت کم دي نو سورې نجم اتل آیات نبیا اغا ذکر دي ما کذب الفؤاد ما را افتمارونه على ما يرى ما کذب الفؤاد نبی له صلوات و سلام ان تسلی دلی دي نه بالکل دړو پستر ګی دي لري ښا من آیاتنا انه هو السميع البصير یقینا هغه خاص هغه اوریدونکو د هر څه دی لیدونکو د هر څه مخکې د معجزې ذکر شو د نبی له سلام نو عقلی دلیل ورپسې ذکر شو انه هو السميع البصير دا هغه عقلی دلیل چې ما تاسو ته وړم به عقلی دلیل اوریدونکو د هر خبرې د مخلوق دی لیدونکو د هر مخلوق په هر ځای کې په هر ګوټ کې شي واتینا موسل کتاب نقلی دلیل پیش کوي په مسله ورکړو موږ موسی علیہ السلام ته الکتاب کتاب خاص کتاب تورات ته کنه او جعلناه غرزول موږ دغه کتاب هدل بنی اسرائیل هدایت د پاره د بنی اسرائیل دا کتاب هم هدایت او دا پیغمبر هم هدایت کوونکې او لار خودونکې او د الله د دین د بنی اسرائیل د پاره ګوره خاص بنی اسرائیل ذکر کړو چې دا کتاب الله د هغه پاره لګلو دا خود قرآن کریم خصوصیت ته چې دا د قیامت پورې سوره خلق چې دی دا غیره پاره دي لن ناس ته ادا لی بنی اسرائیل ته تورات خلاصو سوره دغه کتاب الله پای کې څه ذکر کړو الله تتخذو من دوني وکیلا دا تورات خلاصه د مضمون نه ده ځکه ذکر کو په اني تفسیری سره چې ان لا تتخذو دی اصل کې دا چې منی سه تاسو من دوني به زمانہ وکیلن سو کارساز بس د تورات خلاصه دا وا چې د الله نه سیوا بل کار ساز نشته تقریبا څومره آسماني کتابونه شری دا په دې یو موضوع چلیږي ها او دا یو موضوع داسې موضوع ده چې په دې کې د نزی کنه د ختمېدو موضوع نه ده د توحید مسله چې چاته یادې دا خپل نه وشيږي ها ځکه د الله کارسازی او دغه وکالت دغه قدرت دغه مالکیت دا ظاهر ده چې تر څو یو تن په جندلی نه هغه صحیح مسلمان نشي جوړېږي انا د الله بنده جوړی دي شه دی وجره دا هر کتاب د الله خلاصه دراو چې الله دی وکیل هم نه کنه بیا به دا هر حکم ته غاړک دي هر هغه عقیده بخپلې چې هغه الله ویل دي چې خپلې کا ذکر دا مسله او پکې الله تتخذو من دوني وکیلا او دا هغه داوا متفرق لا کنه چې څنګه دا او چې سبحان نو دارنګ دا او چې الله تتخذو من دوني وکیلا ذریه من حملنا ما نور اے اولاد دا غچا چې مون پورته کړیو سواره کړیو سره د نوح علیه السلام نه دا وزید خطاب شو یا ذریه من حملنا دا منادا د اصل کې حرف نه دا حذف د کلام کې اے اولاد دا غچا چې پو سواره کړیو مونږه د نوح علیه السلام سره نوح علیه السلام سره چې کشته کې کم کسان الله سواره کړیو نو ظاهر شه دا رسو خلق ټول دا غی نسل له ځکه نوح علیه السلام د ادم ثانی وی ښه چې دا رسو دنیا کې سوره راغله د نوح علیه السلام نسل له کنه دا دیتا خبره مخې ته کوي چې او دیتا د الله لوی نعمت او احسان دی په تاسو چې تاسو مشران بچ کړو د هغې د نسل نه تاسو رالی دنیا ته نن چې تاسو ژوندې د هغې اصل وجه دا ده چې ستاسو مشرانو د روح علیه السلام خبره منلې وه نو آینده به هم تاسو صحیح دنیا فائدې به هم حاصل کړي او د آخرت کو کاغه مثلا هم خپله کړه چې کومه نوح علیه السلام کوله ذریت من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا یقینا و نوح علیہ السلام بنده د الله ډیر شکر گزار ور دا مرده سوې د انبیاو په صفت کې دا اوچت مقام نه چې عبادت دی یو ظالم لګي او غد عبدیت نوباتي دا معبودیت مقام ته رسي نو الله عابد او عبادت پیدا کړل چې دی معبود جوړه الہ دی جوړه دا رنګه غد بشریت نوباتي او نورانیت ته رسي و الله عبادت پیدا کړل او عبدیت اوچت مقام دی انه کان عبدا شکورا یقینا هو غبند د الله ډیر شکر گزار وقضینا الی بنی اسرائیل تخویف ذکر کی اوس د دنیا دیدا چې موسی علیه السلام دې ته کتاب ورو دا کتاب خلاصه نه جوړ دا چې د الله نه سوا بل کار ساز نشتا او بیا دې ته ترغیب او شراشه دغه الله بندگی وکړه ځکه نوح علیه السلام سره تاسو نکون الله سوار کړیو نیکان خلقو ناغیم نیکانو نوح علیہ السلام ام نیکو دا اللہ شکر گزار بندو تاس ام دا اللہ شکر و باسے دا غبندگیو کی او سوئی دے بنی اسرائیلو تمون خبر ورکڑو چکہ تاسو پا دے مسلٹنگ پاتے نشوئے نو دو زلہ بتاسو کے روانے رازیو دو زلہ کے روانے ہوکے نو دو زلہ با اللہ تاسو بانے عذاب مسلط کی ناغ ذکر کی وقضینا الی بنی اسرائیل او فیصلہ اور اولی ومن بنی اسرائیل تا فی الکتاب په کتاب کې لتفسدن فی الارض مرتين چې خامخا فساد وکوي په دې ځمکه کې دو ځله او فساد کوي دا دو ځله څه نه د دو شریعتونو خلاف وکوي د موسی علی السلام او د عیسی علی السلام لتخالفن الشریعتين د دو شریعتونو خلاف وکوي مرتين دو ځله او لتعلن علوا کبیرا او خامخا لوی وکوي تاسو لوی ډیرا فساد ستو وی قرطبی کبیر بل طول وی مخالفت د احکام د الله تا نو مخالفت د احکام د تورات هم کړل او مخالفت د احکام د انجیل هم کړل فساد وزلو کنه که چې کله تاسو وزله فساد وکنو الله پتا سو باندې عذاب نازل کو فیزا جاء وعد اولاهما اخذ غذاب تذکره کوي بیا ها چلومبی عذاب دلومبی مخالفت د وجراغه او دویم عذاب د دویم مخالفت د وجراغه ورستو به توي کایندم تاسو سو فساد کوی وین عدتم عدنا نو موږ دل بیا د غشان عذاب درکوخه تدیل زوره نه ده هر دنیا تخفیف دی چې په دنیا کې بم تاسو ذلیل شیخ بیا وته ګوره سبحان الذی پاکی دا هغه ذات لا اسرا بعبدی چې بویا ته بند خپل لیلم د شپې من المسجد الحرام د مسجد حرام نه ال المسجد الاقصى بیت المقدس تا مسجد اقصا تا الذي هغا باركنا حوله چې برکات چولې دي مون شافر داغینا لنريه من اياتنا دې د پاره چوخ یو د تم باز د نه خود قدرت خپلنا انه هو السميع البصير یقینا هغه خاص غوري دونکو ته هر خبرې دی لیدونکو ته هر چاله واتینا موسل کتابا او ورکڑو مو موسیٰ علیہ السلام تا کتاب و جعلنا ہو دن او گرزولو مو اغا ہدایت لبنی اسرائیل دا پارا دا بنی اسرائیلو لارخو انکے ہدایت کو انکے اللہ تتخذو من دونی وکیلا دا چمنی سے بے زمانہ بلکار ساز ذریت من حملنا مع نوح اے اولاد دا غچا چمن سوارکڑیو دنوح علیہ السلام سخا انه كان عبدا شكورا يقينا هو غاپند شکر گزار د دې کې مقصد ای تاسو هم شکر وبازه ځکه مقصود بن ندا کلام کې حذف دی ها دا ندا د ذریه من حملنا معنو اشکرو شکر وبازه ځکه انه كان عبدا شكورا وقضينا الى بني اسرائيل او فیصله اور ولي هم بني اسرائيل ته فل کتابه په دغه کتاب کې لتفسدن في الارض مرتين چی خام خواف ساد بکوئے پزمکا کی دوزلا ولتعلن علوان کبیرا او خام خالوی بکوئے تاسو لوی دیرام